Бачим сонце, світить, але не поплаче. Не забудем і не пробачим. Ради бачить, як горить ваш танчик. Не забудем і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Не забудем і не пробачим. Ради бачить, як горить ваш танчик. Ох, не хотів би бути на вашому місці. Хоч і на своєму страшно, тут в когось порожньо в місті. Не чекали вас ніде тут, ні в селі, ні в місті. Орки ваші руки брудні, навіть коли руки чисті. Тут і друзі, і рідні, і багаті, і бідні. Тут і з пузом, і злитні, всі і золоті, і мідні. І в лютому, і в квітні, гинуть і горді, і гідні. І південні, і східні, горять свої двори, і сусідні. Діти, діди, від біди нікуди піти. Лише квіти без води, але від вікон відійти. Кілометрами бінти, ворогами вкриті грунти. Кілометрами йти, будем перед тебе перемогти. Усім вам за кораблем, пішли не за тим королем. Рубль падає, як бомба, гривня летить журавлем. Усім вам за кораблем, пішли не за тим королем. Героїв наших ми ніколи не забудемо імен. Не забудем і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Не забудем і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик. Не забудем і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Не забудем і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик. Навіть якщо скажуть, що буква Z це У, ви повірите, поки ми віримо в Z це У. Навіть якщо скажуть, борщ, каструлі, це все суп, ви повірите, поки ми віримо в Z це У. Руський мір позорить, сам себе позорить, навіть війни. Сухи руки забери, від Маріуполя не твій. Руський цар закони пише, сам нехтуючи біблійні. В світі тиранам не місце, вийди отсюда розбійни. В небо мрія, що злетить над вільною Україною, але біль не переболить за тих, хто вкритий землею. В небо мрія, що злетить над вільною Україною, але біль не переболить за тих, хто вкритий землею. Не забудем і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Забудем і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик. Не забудем і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Не забудем і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик.